Emi pe ele, oni ba le. para menama e mogena onuga kona ikle minala kutai ba yo na to kuti ni ba de ni la ye ogena rona ni la ikle minama kutai ba yo na to kuti ni ba de ni la ye ogena rona ni la wanu wa kaka wanu wa jadomi la jogena Wazare rio, omena romani bao. Ipa mi fada, toza ida yo, ena ipa chomo. Ipa tani se, omena romani bao. Ipa mi lebe mi fada, toza ida yo, ena ipa chomo. Ipa tani se, omena romani bao. Ipa mi lebe mi fada. Yo, I'm gonna go to the game.